Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Mijn naam is Marga Vermeulen, een goedenavond. Nabestaanden van slachtoffers van de ramp met de MH17 mogen bij de aankomst in Nederland zijn van de vrachtwagens met de wrakstukken. Op dit moment zijn 4 vrachtwagens met wrakstukken van de Boeing 777 onderweg naar Nederland. Bij aankomst op vliegbasis Gilserijen worden alle wrakstukken gefotografeerd, gescand en gecategoriseerd. Daarna wordt een reconstructie van het vliegtuig gemaakt. De Nederlandse gijzelaar Ewald Horn was niet in staat om samen met een Zwitserse gijzelaar te ontsnappen aan zijn ontvoerders. Beiden werden 3 jaar geleden gegijzeld door terreurgroep Abu Sayyaf tijdens een vogelsafari op de Filipijnen. Toen het Filipijnse leger de aanval opende op de terroristen, profiteerde de Zwitser van de ontstane chaos. Horn was te ziek en te zwak om mee te vluchten. Over zijn lot is nog niets bekend. In Oost-Syrië hebben strijders van terreurbeweging Islamitische Staat delen van een grote luchtmachtbasis bestormd. Het is een van de laatste bolwerken van het regeringsleger in het gebied dat grotendeels in handen is van IS. De aanval begon met een zelfmoordterrorist die een bomauto liet ontploffen voor de hoofdingang. Het legerkamp ligt vlakbij Irak en is van groot strategisch belang voor de Syrische luchtmacht. En tot slot het weer. Vandaag was het op veel plaatsen een vriendelijke en zonnige dag. De nacht naar zondag verloopt helder en in het binnenland kan het licht gaan vriezen. Zondag staat in schril contrast met zaterdag. Het is bewolkt en er vallen regelmatig buien. De lucht is wel vrij zacht en het wordt 6 tot 8 graden. Daarbij staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Maandag is het wisselvallig en trekken er diverse buien over het land met tussendoor wat zon. Vooral aan de kust is er kans op onweer en hagel. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Elke zaterdagavond tussen 9 en 10. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van Frontline Israël. Als je het nieuws leest, dan vraag je je wel eens af wanneer stopt de ellende. Wat een nood is er in de wereld en wat gebeurt er toch allemaal met het volk Israël? In deze uitzending hebben we weer veel te melden. Het laatste nieuws uit Israël van afgelopen week. Van 380 miljoen vliegen die worden verscheept vanuit Israël. 2 aanslagen in Parijs en in Moskou. De politieke strijd. De grootste olieramp in Israël ooit. Financieel nieuws. En is Obama antisemitisch? Enzovoort, enzovoort. Kortom, weer een hoop nieuws. Welkom bij Frontline Israël. Of Jerusalem, in the land of my fathers, hallelujah, Baruch Hashem, I will walk with you forever. Heart to follow you. Pour over me your Holy Spirit that I may know the truth. Sprinkle clean water over me, my intent. People, and you are my God. in Warschau opgenomen. Onlangs uitgebracht, gezongen door Ted Pierce met een aantal anderen. En het gaat over de Bijbeltekst dat God rein water over zijn volk zou uitstorten, zodat ze gereinigd worden van zonde. En dat herstel, dat geestelijk herstel, dat is het lied waar het over gaat. En hij bidt als het ware zingend daarom. Mensen, we gaan kijken naar het nieuws van afgelopen week. En toen ik dat vrijdag allemaal zo eens door zat te nemen, toen dacht ik, heb ik ook eigenlijk leuke berichten erbij. Want als je alles maar doorleest en doorleest, dan zie je eigenlijk maar heel weinig. Maar ik wil in Frontline Israël toch het nieuws brengen. Het belangrijke nieuws wat bepalend is, ook in de media in Israël. En er gebeuren natuurlijk heel veel mooie dingen. Alleen dat lees je niet zo gauw in een Jerusalem Post of een Arutz Sheva of waar dan ook. Hier heb ik bijvoorbeeld, u weet het allemaal, verleden week had ik het er al over, dat er natuurlijk die nieuwe wet was. De, als het ware, de grondwet van Israël. En wat een gedoe was daar allemaal omheen. Nou, er kwam natuurlijk begin van de week heel veel kritiek. Heel veel strijd. Benjamin Netanyahu ging nog een gesprek aan met Yair Lapid, de minister van Financiën. En gaf hem de schuld van de huidige crisis in de coalitie. Nou, maandagavond hebben ze elkaar ontmoet. Maar helaas, de verschillen waren te groot. Er was niets meer mogelijk. Wat inhield uiteindelijk dat er twee ministers werden weggestuurd uit het kabinet en er besloten werd tot verkiezingen. Inmiddels weten we dat het maart wordt 2015. En ik moet u zeggen, dat is wel nieuws wat de hele week is teruggekomen. Ik heb hier wel nieuws en op zich is dat niet negatief. Is dat wel weer leuk dat Tel Aviv heeft de officiële erkenning ontvangen van UNESCO als een World Heritage Site voor zijn buitengewone en prachtige collectie van meer dan 4000 originele witte Bauhausgebouwen die verspreid zijn over de stad. Dan een nieuwtje dat de Times of Israel bracht, dat de Jordaanse veiligheidsdiensten hebben 20 mannen die lid zijn van de moslimbroederschap gearresteerd op verdenking van het vormen van een militaire vleugel en die van plan waren om wapens te smokkelen naar de westelijke Jordaanoever om gebruikt te worden in terroristische aanslagen tegen Israëliërs. Zo meldde de Arabische nieuwszender deze week. En ik zei het al, het zal wel meer terug gaan komen. En aan het eind van het programma, afhankelijk van de tijd, wil ik kijken wat ik daar nog meer over kan gaan zeggen. Maar minister van Justitie, Tzipi Livni, zij ging op dinsdag los op premier Benjamin Netanyahu en zei dat de aanstaande verkiezingen niet over meer belastingen gaan, maar over het vervangen van de regering die ze beschuldigt van extremisme, provocatie en paranoia, zonder dat ze weet hoe ze de terreur moet bestrijden en het handhaven van de vrijheid en het zionisme. Dan, ja, zo werd er nog wat meer gescholden hoor, afgelopen week. Nieuwtje wat in de Russian Times News stond. Islamisten zijn van plan om met kerstmis 5 vliegtuigen aan te vallen op grote Europese vliegvelden. En dat is naar aanleiding van rapporten van veiligheidsbronnen. En dat is gekomen uit, gestuurd naar de Britse krant Sunday Express. Instanties overwegen een verbod op alle handbagage als tegenmaatregel, volgens het rapport. Ik vraag me af of dat allemaal wel haalbaar is. Dan een nieuwtje wat mij wat ik erg verdrietig vond. Afgelopen maandag is er namelijk ingebroken door gewapende aanvallers in een buitenwijk van Parijs. Daar woont een Joods echtpaar en de dochter van het Joods echtpaar woonde dus in een apart gedeelte van dat huis. Die is 19 jaar, haar vriend 21. Ze hebben de vrouw verkracht terwijl haar man, haar vriend, daarbij was. Hij werd in bedwang gehouden. Ze hebben het echtpaar beroofd en ze zeiden ook erbij, jullie Joden hebben toch altijd geld, dus kom op. En ze zijn een van de, het waren er drie. Eén hield de man bedwang, de ander verkrachtte de vrouw en de ander ging geld halen uit de geldautomaten. En de minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Cazeneuve, zei in een verklaring woensdag dat het een antisemitische karakter bewezen leek. En dat had te maken met het feit dat een van de aanhangers zei, jullie Joden hebben altijd geld in huis. En als je dat dan leest, dat drie mannen met pistolen en een korte loopsgeweer op die manier naar binnen komen, is het toch wel een hele, hele ernstige situatie die daar zomaar plaatsvond. Dan gaan we weer verder naar ander nieuws. Want dinsdag kwam er natuurlijk weer van alles ook los dat Benjamin Netanyahu weer een felle aanval pleegde op Yair Lapid en Tzipi Livni. Hij beschuldigde hen van een poging tot een putsch om hem te verdrijven, ontsloeg ze allebei en kondigde aan dat hij zijn regering zou ontbinden. En Tzipi Livni zei daarna zeer sarcastisch: "Hij heeft me ontslagen, gefeliciteerd. Hij, de poortwachter van de democratie en de grondwet van de staat Israël. Gefeliciteerd, nu kunnen alle gekken amok maken," zei ze later in Channel 2 in een interview. Toch wel een zorgelijk dat dit allemaal zo gebeurt. Het is niet reclame voor Israël. Nou, de Knesset-fractieleiders zijn nu overeengekomen 17 maart 2015 nieuwe verkiezingen in Israël. En zo gaat het maar verder en verder. Woensdag werd er bijvoorbeeld gezegd dat in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, daar werd een Arabisch geïntroduceerde resolutie aangenomen waarin ze Israël oproepen dat zij niet meer ontwikkelen, niet meer produceren of zelfs kernwapens mogen bezitten. En zij bekritiseren uiteraard natuurlijk Israël voor het niet deelnemen aan het non-proliferatieverdrag. En dat is dat verdrag waar momenteel ook Iran in zit. En dat gaat over hoe ga je om met kernwapens. Dan kwam de bericht uit Amerika. Arut Sheva meldde dat de Verenigde Staten overweegt een hardere actie tegen de bouwinspanningen, zo moet ik het eigenlijk zeggen, van Israël in Jeruzalem, in Judea en Samaria. Volgens het rapport heeft het Witte Huis besloten om actieve maatregelen te gaan nemen om zo de Israëlische bouw te ontmoedigen. Tot nu toe hebben ze dat alleen gedaan door het uitspreken van veroordelingen, maar ze willen nu toch wel gaan komen tot hardere en concrete acties. Dan verscheen er afgelopen week een index van corruptie in de landen in de wereld. En ik vraag me af in hoeverre dat men kan meten, hoe men dat weet. Er zijn een onderzoek, 175 landen. Israël staat op de 37e plaats van de corrupte landen. Ik moet zeggen dat ik dat erg hoog vind, want ik denk dat er heel veel landen zijn waar het veel erger is. Maar schokkend vind ik ook dat Nederland op de 8e plaats daarvan is komen te staan. Dan heeft Israel Today nog een artikel van de week geschreven dat de Israëlische mensenrechtenadvocaat Kalef Meyers, hij heeft veel gedaan om de lokale Messiaanse Joodse gemeenschap te verdedigen. Hij schrijft dat de meeste gemiddelde Palestijnen helemaal niet meer geloven of verlangen naar een twee-staten-oplossing. Dan was er een aanslag in Jeruzalem. Buiten Jeruzalem moet ik eigenlijk zeggen, er was een Arabische terrorist. Hij heeft twee Joodse mannen van in de 50 neergestoken in de supermarkt, de Rami Levi supermarkt in Mishor Adumim. En dat is dus net buiten Jeruzalem. En dan gaan we nog even kijken naar een nieuwtje wat ik ook las. Ik ben altijd wel voorzichtig, maar Natural News, dat meldt Willem Jongman, die hebben nieuws dat er in de Verenigde Staten een test is geweest op 2 december, waarin men vanuit de overheid kan beslissen met één druk op de knop om alle websites, alle nieuwswebsites, in één keer op zwart te zetten als er bijvoorbeeld iets is en men zegt: we zijn nu klaar daarmee, wij kunnen nu gaan bepalen wat we zelf willen uitzenden. Ik moest dan ook denken aan Radio Israël. Als dat in Nederland gebeurt, in hoeverre kunnen wij met één druk op de knop ook buiten werking worden gezet? Zorgelijke ontwikkeling. Tot zover even heel globaal en in het kort het nieuws van afgelopen week. En ik denk dat het goed is dat we even kort naar wat muziek gaan luisteren. En daarna gaan we eens wat verder kijken naar ander nieuws van afgelopen week. Elohim Yeshua, how HaMashiach, Adonai Elohim. You are the King of Kings, you are the Lord of Lords, you are the one my heart is waiting for. Blessed Messiah, returning King, unto you do I sing. Adonai Elohim, Yeshua HaMashiach, Adonai Elohim. You are the King of Kings, you are the Lord of Lords, you are the one my heart is waiting for. Blessed Messiah, returning King, unto you do I see. Daniel Marcoya zingt hier het nummer Yeshua. En dan gaan we gelijk weer verder met het nieuws, want Netanyahu's zoon, uiteraard ook Sarah's zoon natuurlijk, die treedt in militaire dienst als soldaat bij de inlichtingendienst van een gevechtseenheid. Avner Netanyahu, hij is bekend namelijk omdat u misschien nog wel weet dat hij in 2010 de Bijbelquiz had gewonnen in Israël. Nou, hij is maandagmorgen in dienst gegaan, getreden, zo zeg je dat officieel. En dat gebeurt dan op Ammunition Hill. De zoon van Stan Goodenough, hij komt volgend jaar naar Nederland, was er ook bij en moest ook in dienst. En hij zit in dezelfde lichting. Dus wie weet zitten ze zometeen wel bij elkaar. Het is altijd een vrij grote groep, maar toch apart. En zo is dus nu ook de minister-president, of de premier, zoals je dat noemen wil, ook een zoon die in het leger heeft. Het geeft toch altijd wel wat spanningen. We hebben het al heel veel gehad over een Palestijnse staat, wel of niet. Nou, ik kan u vertellen, u weet allemaal wel wat er nu gebeurt in Europa. Het is zelfs zo dat 17 december er een debat zal zijn over een eventuele erkenning van een Palestijnse staat in het Europees Parlement. Wij en anderen hebben een oproep gedaan om vooral de Nederlandse parlementariërs te benaderen en een oproep te doen om niet voor een Palestijnse staat te stemmen. Nou, de VVD, ik kreeg van iemand doorgestuurd en de VVD had officieel gereageerd met het volgende standpunt. De VVD wil op dit moment geen erkenning van de Palestijnse gebieden als onafhankelijke staat. Allereerst dient het vredesproces te worden hervat, waarbij Hamas het terrorisme tegen Israël moet afzweren en Israël als staat moet erkennen. Zolang hiervan geen sprake is, zal de VVD zich tegen de erkenning van de Palestijnse gebieden als staat blijven verzetten. Nou, dat is officieel het standpunt. De fractievoorzitter van de VVD in het Europees Parlement is Hans van Balen. Maar goed, laten we hopen dat de meerderheid in Europa dit standpunt ook absoluut huldigt. Ik kan u wel vertellen dat Abbas afgelopen zaterdag op een Arabische top bij de Arabische Liga, dus afgelopen zaterdag was 29 november, een toespraak heeft gehouden. En daar heeft hij een alomvattend plan onthuld om Israëls politiek te ondermijnen en hoe hij bilaterale onderhandelingen om een Palestijnse staat te vestigen kan omzeilen. Nou, het plan van hem is om de VN-veiligheidsraad te benaderen met een ontwerpresolutie om de staat te vestigen in Judea en Samaria en dan de wapenstilstandlijnen van 1949 aan te houden. En hij heeft dat al eerder gedreigd om dat te doen. Nou, wat is dan dat plan van aanpak tegen Israël? Onder andere is het wenden tot de VN-veiligheidsraad met de ontwerpresolutie voor een Palestijnse staat met de hoofdstad in Jeruzalem. Het volgende punt is toevoegen van de staat van Palestina aan internationale instanties en organisaties, waaronder het internationale strafhof in Den Haag dus. met inbegrip van gedocumenteerde aanklachten tegen Israël. Hij merkte op dat Israël hem is voorafgegaan in dit opzicht met een verwijzing naar de rechtszaak tegen hem ingediend door de rechtergroep Jurat Hadin, wegens oorlogsmisdaden die hij en de Palestijnse autoriteit gepleegd hebben tijdens de laatste operatie Protective Edge in Gaza. En waarom? Op grond van het eenheidspact met Hamas wat de PA gesloten had. Derde punt is voorbereiding van een internationale bijeenkomst in Genève om officieel een Palestijnse staat uit te roepen op de wapenstilstandgrenzen van 1949. En het laatste is oproep tot alle landen die de PA-Hamas-regering als het land Palestina nog niet hebben erkend, dit alsnog te doen. En dit aspect van het plan volgt op de recente verklaringen van drie afzonderlijk westerse landen, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Spanje, waarvan de parlementen Palestina hebben erkend. En luisteraars, daarbij wil ik gelijk een melding maken. Een aantal weken geleden heb ik een interview gehad met iemand in Zweden. Misschien kunt u het nog herinneren. Nathanael Leuwenstein. En hij werkt samen met Lars Enerson. En Lars Enerson is een gebedsleider van een mooi en een bijzonder gebedswerk. Thewatchman.org kunt u hem vinden. En hij heeft een oproep gedaan. Naar aanleiding dat Zweden besloten heeft om Palestina als een officieel land te erkennen. En dat heeft hij ook gedaan. Als u leest in Daniel kunt u ook zien dat de wachters de autoriteit hebben om soms de leiders van een volk de wacht aan te zetten. Hij heeft toen een internationale dag van gebed en vasten opgeroepen dat er een andere politieke regering zou komen in Zweden. Om het feit dat zij het land Israël verdeelden en dit grote consequenties zou hebben voor het land Zweden. En misschien kunt u denken van, nou, ik weet niet wat ik daarmee aan moet, ik heb daar wat problemen mee. Maar u weet waarschijnlijk dat afgelopen week er is gezegd, er komen nieuwe verkiezingen in Zweden. Het is uitzonderlijk. Op het journaal hoorde ik ook nog zeggen, voor een land als Zweden is dit ongekend dat na 2 maanden er al nieuwe verkiezingen komen, omdat men het niet gaat trekken. De verdeeldheid is groot. En ik kan u vertellen, ik geloof daadwerkelijk dat dit is gebeurd door het gebed van velen in Zweden die hiervoor gebeden hebben. En ik hoop dat voor u en voor mij dat een bemoediging is, ook om te bidden voor onze regering in ons land. Dat er een regering zal zijn die zich niet zal inzetten voor een Palestijnse staat, maar achter Israël zal gaan staan. Maar goed, dat is even een tussendoortje, maar wel belangrijk om te zien wat God kan doen door het gebed. Lars Enerson komt trouwens eind februari, 28 februari tot en met 6, 7 maart in Nederland. En er zal zondag 1 maart in principe een gebedsconferentie in Den Haag zijn met hem. Dan gaan we nog even terug naar dat plan van Abbas. Want hij zet inderdaad zijn plannen door dus om naar de Veiligheidsraad te gaan met een resolutie waarin dus een deadline is opgenomen voor Israël om de bezetting, zoals zij dat dan noemen, te beëindigen. Een eenzijdige actie die in strijd is met de Oslo-akkoorden. En deze actie gaat gepaard met openlijke bedreigingen. Zo heeft Abbas onlangs gedreigd om banden met Israël door te snijden als deze eenzijdige poging bij de VN mislukt. Heel apart is dat men nog steeds spreekt over dat de Palestijnen, zoals men ze noemt, wonen in een land wat bezet is door Israël, terwijl in mijn opinie zij het bezet hebben en Israël daar hoort te wonen. Dit is de eerste keer dat Abbas officieel wereldkundig heeft gemaakt de volle omvang van zijn plan om met het politieke systeem te spelen in het voordeel van de PA en te pronken met zijn vermogen om dit te durven doen, ongeacht de Oslo-akkoorden en andere principes van het internationaal recht. En hij rechtvaardigde dat in Cairo zaterdag door aan het eind van zijn toespraak op te merken dat naar zijn mening Israël niet langer een partner voor vrede is en dat hij van plan is om de Palestijnse zaak te internationaliseren in overeenstemming met zijn politieke actieplan. Hij zei verder dat hij eiste dat de Verenigde Staten en zijn minister van Buitenlandse Zaken John Kerry samen te werken met hem om niet alleen Israël onder druk te zetten om de bouw van nederzettingen te stoppen via een resolutie van de VN, maar ook om de vierde vrijlating van Palestijnse terroristen te plannen. Terugtrekking van de IDF, dus het Israëlische leger, van eilanden Dat betekent dus uit de Joodse gemeenschappen, uit de settlements in Judea en Samaria. Het herstad van vredesbespreking met als doel dat aan de PA wordt teruggegeven het door Israël in beslag genomen land. Dat was bevrijd in de Zesdaagse Oorlog. Ja, het is ongelooflijk. En hij voegt eraan toe dat als de Veiligheidsraad de ontwerpresolutie niet goedkeurt, welke binnenkort zou worden ingediend over het vaststellen van een datum voor de oprichting van een Palestijnse staat, de Palestijnen van plan zijn om hun betrekkingen met Israël te herdefiniëren. En in deze context om de tevens de veiligheidscoördinatie met Israël een halt toe te roepen en Israël volledig verantwoordelijk te maken voor de veiligheid van Judea en Samaria als zijnde een bezettende macht. Hij nam ook nog wel Abbas de moeite om de Palestijnen te prijzen in hun strijd tegen de bezetting als helden. Ook noemde hij daarbij de terroristen, want dat waren zuivere martelaren. En de gewonde helden werden natuurlijk ook genoemd. En de Arabische Liga applaudisseerde na de toespraak van hem. En ze verklaarden hun steun voor zijn agenda aan het einde van zijn toespraak. Dat is de situatie momenteel in de wereld rond een mogelijke Palestijnse staat. Dan is het ook nog zo dat vlak voordat die conferentie er was, de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi, hij had ook nog wat verklaard, want hij was namelijk bereid om Egyptische vredestroepen naar een toekomstige Palestijnse staat te zenden om aanvallen op Israël te voorkomen. In een interview met de Italiaanse krant, hij was namelijk op bezoek in Italië en in Frankrijk, zei hij: "We moeten de veiligheid van de Israëliërs garanderen, maar tegelijkertijd moeten wij weer hoop geven aan de Palestijnen. En de beste manier om hoop te verschaffen is de oprichting van een Palestijnse staat." Nou, dat is dus de situatie wat daar aan de hand is. Dan heeft het Egyptische leger afgelopen week in totaal 82 nieuwe smokkeltunnels opgegraven die van de Sinaï naar de door Hamas geregeerde Gazastrook liepen. En uit onderzoek blijkt dat nog Israël nog de Egyptische inlichtingendienst het grote project hadden opgemerkt. De illegale doorgangen werden bij toeval ontdekt toen Egyptische troepen werkten aan een nieuwe bufferzone om Sinaï van de Palestijnse enclave te scheiden. Beide agentschappen waren verrast door de snelheid waarmee Hamas zijn ondergrondse systeem voor het smokkelen van wapens en gevechtslieden in de Gazastrook had aangemaakt, nadat het systeem door Egypte en Israël praktisch gesloopt was. Dus daar gaat de prioriteit naartoe in zaken Gaza. Abbas heeft het soms over de regering van de PA en Hamas. En soms moet hij helemaal niks van Hamas hebben. Hij heeft afgelopen week weer gezegd, Abbas, dat Hamas volledig verantwoordelijk is voor Gaza. En dat is niet gebeurd met de gezamenlijke Fatah-Hamas-eenheidsregering. De Palestijnse autoriteit bestaat helemaal niet in de Gazastrook. Hamas is verantwoordelijk. Abbas ging voort en zei, hij wil niet onderhandelen over het land met Israël. En hij beschuldigde Israël van geheime onderhandelingen met Hamas. Ik zal niet één centimeter van de 1967 grens opgeven. Ik heb het bewijs dat Hamas en Israël onderhandelingen voeren. En de zogenaamde buitenlandse minister van de Palestijnse autoriteit zei maandag dat de PA besloot om haar verzoek voor erkenning als staat bij de Veiligheidsraad, en dat zou eind november plaatsvinden, dat zal uitstellen. We hebben het net over gehad dat dat wel zou gebeuren. Zo zie je maar weer hoe niets is zo veranderlijk als een Palestijn. Malki vertelde net in Bethlehem gevestigde nieuwsuitzendschap Maan dat de beslissing het verzoek voor erkenning als staat uit te stellen werd genomen na druk en bedreigingen van de Verenigde Staten. Evenals het mislukken van de PA om de steun van 9 leden van de Veiligheidsraad ten gunste van het verzoek om erkenning te verzekeren. Zaterdag, en dat hebben we net nog besproken, had Abbas heel anders gesproken en zei dat hij dat wel degelijk zou gaan doen. En u ziet, 2 dagen later is alles weer veranderd. Ik denk dat het nou even tijd is voor gewoon een leuk nieuwtje tussendoor. Heel apart, want in eerste instantie dacht ik, wauw, wat is dit nu weer? Maar er worden namelijk 380 miljoen vliegen, kale vliegen, verstuurd vanuit Israël naar Kroatië. Het doel? Het bestrijden van de fruitvliegen in de Balkan, in de citrusplantage. Waar komen ze vandaan? Ze komen vandaan bij Kibbutz Tzede Eliyahu. En je zou denken, er gaat daar zo'n 380 miljoen vliegen heen. Nou, als die zich gaan vermenigvuldigen, dan heb je de grootste vliegenplaag die er ooit geweest is. Nee, daar hebben ze weer een methode voor. Want deze vliegen zijn namelijk onder toezicht van de Israëlische Commissie van Atoomenergie gesteriliseerd. Nou, dat klinkt misschien wel wat raar, maar ze hebben ondergaan sterilisatie en dat gebeurde met behulp van een radioactief proces. Nadat ze in Kroatië aankomen, in de havenstad Split, worden ze verspreid in de boomgaarden langs de Bosnische grens. En op die manier hopen ze dat deze biologische methode, als het ware, helpt om het ongedierte te bestrijden. Denk dan vooral ook aan de fruitvliegen die een geweldige schade maken in dit soort landbouw. En op die manier is men dan ook minder afhankelijk van de schadelijke pesticiden. En ik vind dat toch wel heel bijzonder dat dit idee uit Israël komt. Eindelijk weer eens even goed nieuws. Er is natuurlijk wel goed nieuws, maar het andere nieuws neemt zo gauw de overhand. Even kort, even naar muziek. Kan ik even een slokje water nemen voor mijn keel. Ja, dat is een heel bekend lied, denk ik wel, voor u als luisteraar. Nicolas Ward zingt het. Komt van de cd, A New Love for Music. Het nummer heet Yahweh. En u hoorde al dat de Engelse tekst door heel veel Hebreeuwse namen is veranderd. Dan gaan wij weer verder met het nieuws. Ik heb afgelopen week een klein rapport in mijn handen gekregen over de situatie van Oost-Oekraïne. En dat is toch wel zeer schokkend. Ik heb het al gedeeld hier in het gebedshuis. Wat is er aan de hand? Er zijn cijfers nu bekend. Officiële cijfers volgens Rusland dat er 250.000 Oekraïners, dus uit Oost-Oekraïne mensen, gevlucht zijn Rusland in. En er zijn andere bronnen die zeggen er zijn er geen 250.000, maar 850.000. Mensen, dat zijn gigantische aantallen. En de meesten proberen te gaan naar Moskou. Want in Moskou is er werk, in andere plaatsen is er geen werk. En er komen nu berichten die wij horen dat er heel veel mensen gepusht worden of gedeporteerd. Hoe het precies gaat, weten we nog niet, naar onder andere Siberië om ze daar naartoe te brengen. Een situatie die zeer zorgelijk is en de financiële situatie is ook erg moeilijk. Want in Oost-Oekraïne, ik geef toe, Rusland, oké, wat is er aan de hand? Maar wist u dat de Oekraïnse regering besloten heeft om geen pensioenen meer uit te betalen aan de mensen die daar wonen? Er is nog maar 3 uur per dag is daar stroom. En alle banken, en ik las vandaag nog een rapport dat er vanaf augustus al geen banken meer bemand worden in Oost-Oekraïne. En dat de geldautomaten al lang dicht zijn. Er geen geld meer is. Dus het is voor veel mensen overleven. En er zijn al rapporten dat 90% van de huizen, van de gebouwen beschadigd is vanwege de oorlog. De situatie is zeer, zeer erg. Ook uit Zitomir, waar we mee samenwerken met een Messiaanse gemeente, daar hebben ze duizenden vluchtelingen. Hoeveel exact weet ik niet, maar ik dacht dat het richting de 4000 gaat. Zijn natuurlijk niet allemaal Joden. De Joden zijn maar een percentage daarvan. Maar het probleem is erg groot. En zo is er van de week ook weer een aanslag geweest op een winkel in Odessa. En die winkel die verkocht Oekraïnse kleren en met Oekraïnse vlag erop en dergelijke. En daar is een aanslag met een bom op geweest met een grote schade op het gebouw. De situatie is dus totaal niet rooskleurig. En waar hoor je dit? Waar hoor je dit nieuws? Ik heb het nergens gehoord, maar de schrijvers schijnen schokkend. Zo stond er ook van de week, en ik heb mijn twijfels of dat wel correct is. De Jerusalem Post meldde dat er als het ware de eerste officiële antisemitische aanslag nu ook in Moskou was. Nou, ook de informatie die wij krijgen via uit Moskou is daar ook al wel wat aan de hand. Dat een yeshiva-student, dus dat is een orthodoxe bijbelschool, hij werd zwaar mishandeld in Moskou afgelopen dinsdag op woensdagnacht, aldus het Russische persbureau Interfax. Het was Shlomo Romanovsky en hij was een student van de Torah Haim Yeshiva. En 20 meter voor de ingang, hij kwam 's nachts aan en er kwamen 3 aanvallers aan die met elkaar spraken in een taal. Hij zei niet Russisch. Hij zegt, maar ze wilden niks van me, het was geen overval. Ze begonnen hem direct te slaan. En dat was weer gemeld door de persdienst van de Russian Jewish Congress, het RJC. En waarschijnlijk hebben ze de man op het hoofd geslagen met boksbeugels. Hij is uiteindelijk terechtgekomen in het ziekenhuis. En het Russische Jewish Congress onderhoudt alle contacten met de situatie in Moskou. En ik ben benieuwd wat wij de komende tijd ook hiervan weer zullen gaan melden op de radio. Wat er nog meer allemaal aan het gebeuren is, mensen. Laten we wakker zijn met de situatie. Er is voorspeld in de jaren 80 al. Zoveel hebben dromen en visioenen gehad. Dat de Joden zouden vluchten vanuit het oosten naar het westen. En vanuit het westen zouden gaan naar Israël. Hoe dat gaat weten we niet. Maar er is wel degelijk wat aan de hand. Het antisemitisme dusdanig is nog niet echt zo aanwezig in bijvoorbeeld Letland, Litouwen en Wit-Rusland. Maar ook in Rusland op zich nog niet zo. Maar we weten, één vonk kan alles in beweging zetten. Wie had verwacht, luisteraars, dat wat er nu gebeurt in Amerika. Hè, die ene jongen in de stad Ferguson, die donkere jongen die daar gedood is door de politie. Dat daar nu zoveel reactie in dat het nu zich aan het verspreiden is over heel Amerika. Ook in New York, waar nu demonstraties zijn, lopen behoorlijke aantallen Joden mee. Er is zelfs een rabbijn donderdag of vrijdag gearresteerd in deze demonstraties. En ik moest denken aan de woorden van de voorganger, hij is overleden inmiddels, David Wilkerson, ook van het boekje Het Visioen, waarin hij redelijk vlak voor zijn sterven nog een visioen had gehad dat er rellen all over Amerika zouden ontstaan. En hij riep toen ook op om te zorgen dat je minimaal voor 2 maanden voedsel in huis zou hebben. En dat was niet alleen de rellen, dat had ook te maken met Mexico. Maar het lijkt wel alsof al die onrust zich verder en verder aan het verspreiden is over de ganse aarde. Dan stond er afgelopen week in de krant dat Iraanse en Libanese bronnen hebben bevestigd dat de door Iran gesteunde Hezbollah de Iraanse Fateh 110 geleide ballistische raketten heeft ontvangen. En die zijn dus nu toegevoegd aan het raketarsenaal van de groep Hezbollah. Ze hebben een bereik van 250 tot 350 kilometer. En daarmee kan Hezbollah elk doel in Israël raken tot aan de noordelijke Negev. De brigade-generaal van Iran bevestigde vorige week dat de Libanese en Palestijnse verzetsgroepen, dus ook de Palestijnse, zei hij erbij, in het bezit zijn van deze Fateh-klasse raketten die door Iran een paar jaar geleden werden ontwikkeld. Gezien het bereik van hun raketten, dit vind ik heel vreemd wat er nu gezegd wordt, kunnen ze nu alle doelen van het zuiden tot de noordelijke delen van de betwiste gebieden bereiken, zei hij. Voor mij een kleine opmerking, als ik dit zo zie, is gewoon dat de vijand van Israël totaal niet geïnteresseerd is in de levens van hun eigen mensen. En dat dat maar geofferd moet worden ten koste van in hun ogen de goede zaak. Dat is hoe men omgaat met hun eigen mensen. En er werd in een ander interview ook weer bevestigd dat de raketproductielocaties komen en die zijn in Syrië. Ze worden gebouwd door Iran en de raketten zijn ook ontworpen door Iran die daar worden geproduceerd. Nou, de levering van zulke raketten, dat werd door Israël altijd beschouwd als een rode lijn en dat leidde wel eens tot een preventieve reactie. In 2013, misschien kunt u zich dat nog herinneren, viel de Israëlische luchtmacht een zending van soortgelijke raketten in de buurt van het vliegveld in Damascus aan. In het afgelopen jaar heeft Israël gezegd 6 raketten beladen konvooien te hebben aangevallen, evenals raketopslagplaatsen, zowel in Syrië als in Libanon, in een poging om te voorkomen dat Syrië antischeeps- en antivliegtuigballistische raketten naar Hezbollah verscheept. Nou, het bereik is 350 kilometer vanaf Beirut. En dat is best wel een behoorlijk afstand die raketten hebben. En ik heb al eerder in het programma gezegd, mensen, dat Hamas is erg. Maar als het losgaat bij Hezbollah, heeft Israël een veel, veel extremer en groter probleem. Tijdens een evenement afgelopen zondag sprak de voorzitter van de grootste christelijke zionistische groep in de Verenigde Staten, John Hecky. Hij sprak daar een grote groep Amerikaanse joden toe. En de man is voorzitter van Christenen Verenigd voor Israël en hij is ook voorganger van een megakerk in San Antonio. Hij ontving die avond een onderscheiding van de Zionistische Organisatie van Amerika. En hij zei op die zondagavond, president Barack Obama is antisemitisch. Tijdens zijn toespraak verwees Hecky naar Obama als een van de meest antisemitische presidenten in de geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika. En dat vanwege zijn gebrek aan steun voor het heilige land in zijn buitenlandse politieke agenda. En Hecky bespotte Obama ook, omdat hij eerder de betrekkingen tussen de VS en Israël onbreekbaar noemde. En toen verklaarde hij dat hij weet dat ze onbreekbaar zijn, omdat hij de laatste 5 jaar probeerde ze te breken. De Amerikaanse senator Ted Cruz, en hij is een criticus gedurende lange tijd van het beleid van de Verenigde Staten met betrekking tot Israël, hij vormde als het ware de attractie van het evenement van de Zionistische organisatie samen met Hecky. Cruz, hij is een mogelijke presidentiële kandidaat in 2016, benadrukt het gevaar van nucleaire wapens als een dreiging voor Israël. De Amerikaanse senator verzoekt de Obama-regering om weerstand te bieden aan het nucleaire programma van Iran en verklaarde dat het onder geen beding Iran mag worden toegestaan nucleaire wapens te verwerven. De bedreigingen voor Israël zijn op dit moment nog nooit zo groot geweest. En nu is een tijd waarin we geen behoefte aan leiders hebben die lege woorden van steun voor Israël spreken, aldus Cruz. We hebben leiders nodig die zullen stand houden en handelen. Nu, meer dan ooit, is het tijd voor de versterking van het onwankelbare verbond en de vriendschap die Amerika heeft met het volk van Israël. Afgelopen week is er bekend geworden dat er een oliepijpleiding in de Negev redelijk in de buurt van Eilat kapot gegaan is. Over een gebied van 6 tot 7 kilometer, vlakbij route 90, is er olie terechtgekomen. Omdat het landschap daar nog op vlak is, verspreidt het zich overal. Het is een natuurgebied. Er zijn ook een heel aantal mensen opgenomen. Onder andere aan de andere kant van de grens in Jordanië, in Aqaba. 80 zelfs in getal voor allerlei gezondheidsklachten ervan. Het betreft het Evrona Natuurreservaat. Staat bekend om grote aantallen doampalmbomen, acaciabomen en ook om gazellen. Maar ook allerlei andere gebieren of dieren zoals bijvoorbeeld vogels, reptielen of wat dan ook. Ja, ik zit hier in de studio en ik heb hier dat artikel voor mij. Ik zie daar die foto's van dat olie over de grond en het ziet er echt vreselijk uit. Je kent de beelden uit Nigeria waar van alles door Shell waar ze mee te maken hebben. Dat er pijpleidingen worden gesaboteerd, waar er men wordt gestolen en dat je dat olie verspreid ziet worden. Nou, dat zie je hier ook gebeuren. En helaas is dat dan ook wel weer een groot, groot probleem waar men echt heel hard aan werkt om dat te gaan oplossen. Ja, olie. Het is zo belangrijk. Belangrijk voor Israël, omdat de opbrengst van de olie, ze hebben nogal wat olie gevonden, dat betekent een behoorlijke input voor de economie. En dat hebben ze heel hard nodig. En u weet ook dat de olie, de benzineprijs bij de pomp behoorlijk gezakt is. Het laagste in 5 jaar, heb ik gehoord. Ik moet u zeggen dat ik dat nog wel mee vind vallen, want ik vind de prijzen nog steeds bizar. He, bijna 2 euro, nu staan we op 1,60 euro, 62, afhankelijk van waar je tankt natuurlijk. Maar soms, Johan Cruijff zou gezegd hebben, elk nadeel heeft zijn voordeel. Nou, en hier heb ik zo'n artikel uit Globes, dat is Israël's Business Arena. Zo staat het er zo heel mooi boven. De kosten namelijk van de huur voor productieplatforms is ingestort. En dat maakt de ontwikkeling van de Tamar en Leviathan gasvelden goedkoper. De prijzen van de energieaandelen daalden gisteren, dus afgelopen week, op de Tel Aviv Stock Exchange. Tegen een achtergrond van de instortende olieprijs. Ik vind dat nogal overdreven, instortend. Het gaat naar beneden, maar instorten dat lijkt mij toch wel heel anders. Die leiden namelijk tot prijsdalingen van de energieaandelen in Europa en de VS op het einde van de vorige week. Het kan echter zijn, en daarom hebben we dit artikel hier zo, dat de aandelen van de Israëlische ondernemingen, die partners zijn in het Israëlische Tamar en Leviathan gasveld, dat zij voordeel gaan hebben van de situatie. Ze moeten namelijk $6,5 miljard investeren in de ontwikkeling van deze twee gasvelden. En dat is natuurlijk een behoorlijk bedrag. Na daling van de olieprijzen werden olieboringen in de wereld geannuleerd, waardoor de huur van boor- en werkplatforms aanzienlijk goedkoper wordt. Nou, een voorbeeldje wordt hier dan gegeven in het artikel. Dat is dat een booreiland, een jaar geleden huurde je dat per dag, alsof het allemaal geen geld kostte, $650,000. Nou, dat wordt nu nog maar voor slechts, ik heb nog niet zo gauw mijn portemonnee hoor, $340,000 per dag verhuurd. Dat is een daling van bijna 50%. Als gevolg is dat van de daling van de kosten voor de huur van boorplatformen. En dat zijn inderdaad behoorlijke dalingen. En men verwacht dat dat dus weer in het voordeel is van Leviathan en de Tamarvelden. Maar ja, dan denk ik weer bij mezelf, als dat zo is, er komt ook minder opbrengst weer naar boven. Dus ik snap niet helemaal wat het ermee te maken hebben. Even kort nog een berichtje, ook uit de Globes. Dat gaat over de shekel, de koers van de shekel. U weet dat in Israël men erg veel zaken doet in dollars. Dat toch wel een hele belangrijke muntsoort is. Nu, de verhouding shekel-dollar. Je krijgt steeds meer shekels voor een dollar. En volgens valutehandelaren is dat helemaal geen goed teken. Ook met de euro. Dat is momenteel, als ik het goed lees, 4,9 shekel voor een euro. Ik weet niet wat dat precies is momenteel, wat u de laatste tijd heeft gedaan. Maar er is in ieder geval een trend dat het negatief, zo wordt het gezien is. Op de langere termijn, zegt dit artikel, gericht op 2015, is er geen ontsnappen aan de opvatting dat deze trend zich zal voortzetten. Zowel is het als het gevolg van het verschil in economische groei tussen de Verenigde Staten en Israël, als vanwege het feit dat de Federale Reservebank in de VS naar verwachting zal beginnen haar beleid wat betreft het rentepercentage te verharden, terwijl de Bank of Israël in de huidige omstandigheden naar verwachting de rente voet op virtueel nul laat gedurende een langere periode. Indien er vervroegde verkiezingen zijn of we een escalatie van de veiligheidssituatie zien, zal dat alleen de positie van de shekel maar verergeren. Uit de thans beschikbare gegevens is het standpunt moeilijk te vermijden dat de shekel dollar in 2015 boven het niveau van 4 shekel per dollar zal komen. Dan toch nog even een paar artikelen op het laatst van dit programma over de nieuwe verkiezingen, over de wet, de Joodse staat, de Joodse grondwet. Wat zijn er allemaal voor nieuwtjes te vinden? En ik kan u vertellen, ik heb hier een hele stapel. Ik kan denk ik nog wel 2 uur door om daarover te gaan. Interessante dingen, maar ik kan gewoon niet alles bespreken. Hier vind ik wel even leuk om te melden dat pater Gabriel Nadav, hij is Grieks-orthodoxe priester uit Nazareth. En hij was de man die ook pleit voor de IDF, dienstneming van de christelijke Arabieren. Hij heeft zich afgelopen zondag pro gezegd ten aanzien van dat omstreden wetsontwerp van de Joodse staat. Hij deed dat op zijn Facebookpagina, Friends of Father Gabriel Nadav. En hij zegt dus dat het wel degelijk belangrijk is. Hij zei dat het ironisch is dat, hoewel de staat Israël zichzelf een Joodse en democratische staat definieert, de democratische beginselen goed gegrond zijn in het recht, terwijl de Joodse beginselen dat niet zijn. Hij zei ook dat de bewering van een kleine minderheid met een geweldige invloed via het Hoge Rechtshof, de media en linkse academici, dat Israël een staat van al haar burgers is, dat is mooi op het eerste gezicht. Maar het houdt een ernstige schade in aan het Jodendom van de staat. Zelfs de basiswetten, die het Hoge Rechtshof heeft veranderd tot een grondwet, in tegenstelling tot alle internationale erkende praktijk waarin staat dat Israël een Joodse en democratische staat is, werd geïnterpreteerd om een duidelijke superioriteit aan de democratische dimensie boven de Joodse dimensie te geven, zei hij. Dus hij zegt, heel duidelijk deze pater, het is in belang van het definiëren van Israël als een Joodse staat. En dat juist in het licht van de weigering van Palestijnse leiders, want die doen dat niet. Er is een reden, zegt hij dan, waarom ze Israël niet willen herkennen als het vaderland van het Joodse volk. Zij geven er de voorkeur aan dat het een staat is van al zijn burgers zonder een nationaal perspectief. Dat hen in staat zou stellen hun eigen nationale rechten in het land voor eeuwig te claimen, met inbegrip van het recht op terugkeer. En in dit licht is het belangrijk en in het recht voor de burgers van de staat te verduidelijken, die dit misschien vergeten hebben, aan onze buren en aan de hele wereld, dat het niet de moeite voor ze loont om zich te vergissen. De Joden zijn naar huis teruggekeerd en zij hebben een nationale staat gevestigd. En ze zijn niet langer tijdelijke ingezetenen in het land Israël. En ja, zo gaat het verhaal nog een tijdje door. Maar op zich toch wel heel erg bijzonder dat een christelijke man, een christelijke priester, zich juist uitspreekt ten gunste van het wetsontwerp. Dan laten we ook nog maar eventjes de minister van Defensie, Moshe Yaalon, aan het woord. Want hij zei afgelopen zondag, te midden van een sfeer van verkiezingen, het volgende. Ik ben niet bang voor verkiezingen. Ik denk niet dat de Likud bang moet zijn voor verkiezingen. Maar volgens Yaalon, ze zijn overbodig. Een dag nadat de minister van Financiën, Yair Lapid, de leiding van de Likud-partij aanviel voor het permanent aan de zijlijn staan, terwijl ernstige beslissingen moeten worden genomen, schoot dus de minister van Defensie terug naar Lapid. En hij leverde kritiek op de manier waarop het ministerie van Financiën door hem werd geleid. De begroting, zoals het er nu uitziet, is een valstrik. Het is gemanipuleerd door het ministerie van Lapid, aldus Yaalon. De begroting bedreigde ook onder andere de defensieuitgaven. En het was ook helemaal niet juist voorgesteld. Nou, dan was een van de kritiekpunten van Yair Lapid was dat de relatie met Israël zo slecht was. Nou, volgens de leider van Yesatit was dat dus zo. Yalon zei dat de tegenstand van Lapid tegen een lang onderhandelde overeenkomst om de gevechtsvliegtuigen, de F-35's, in de VS te kopen. Nou, daar was hij dus tegen Lapid. En juist dat is door de coalitie gezamenlijk besloten. Dan zei hij verder nog in een omkering van het commentaar van de minister van Financiën. Want Lapid had gezegd dat Benjamin Netanyahu ging niet goed om met belangrijke kwesties. En Lapid was iemand die erg druk was met het nul BTW-plan. En hij vroeg, is dat dan wat echt belangrijk is op het moment? Tot zover deze Yalon. Dan nog even kort een nieuwtje van Breaking Israel News. En zij schrijven namelijk over beschermde status van de Druzen in het wetsopwerp voor de Joodse staat. De recente pogingen van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu om de status van Israël te verankeren als een Joodse staat in haar rechtssysteem heeft veel negatieve aandacht in binnen- en buitenland getrokken. Maar het Knessetlid van Likud, Danny Danon, hij wil het wetsvoorstel wijzigen voor de bescherming van de minderheden die hun land steunen. Aan de basiswet Israël als een natiestaat voor het Joodse volk wordt al maanden gewerkt met meerdere ontwerpen in omloop. Alle proberen de Israëlische onafhankelijkheidsverklaring te codificeren, waarin het recht op zelfbeschikking van het Joodse volk in het land Israël bevestigd wordt, met uitsluiting van anderen, terwijl de individuele rechten van niet-Joden binnen haar grenzen worden beschermd. Veel van de controverse vloeit voort uit de vermeende onevenwichtigheid in de voorstellen tussen de beginselen van een Joodse en een democratische staat. Familieleden van Zidan Zeif. Hij is de Druze politieagent en is vermoord in de recente terroristische aanslag op een Jeruzalem synagoge. Zij gaven in het openbaar uiting aan hun bezorgdheid over de wet. Murat Zeif, de broer van Zidan, die dus omgekomen is, zei donderdag dat hij andere Druze jeugd niet meer zal stimuleren om dienst te nemen, mocht het wetsvoorstel worden goedgekeurd. Want de wet zou intussen onderscheid gaan maken tussen Druze en Joods bloed. Nou, Danon, hij wil deze spanning bij de goedkeuring voorkomen. Wij moeten dit onrecht onmiddellijk aanpakken. En bij onmiddellijk bedoel ik gisteren. Om bevestigende actie op elk niveau als het gaat om de gemeenschap van de Druze. En dat zei hij op een kanaal 2 in Israël en dat is een speciaal televisiestation. En de Times of Israel meldt dat Danon vrijdag de leiders van de Druze gemeenschap in de noordelijke stad Daliat al-Karmel bij Haifa zal ontmoeten. Het doel van de bijeenkomst is het voorstel tot wijziging van het wetsontwerp betreffende de Joodse staat om te spreken ook ter bescherming van de positie van minderheden in Israël die dienst doen in het leger. Dat is een amendement en dat zou in het bijzonder de gemeenschap van de Druze die onderworpen zijn aan de verplichte dienst in het leger, zoals de Joodse Israëli's, beïnvloeden. Tot zover dit nieuws. En ik heb hier nog heel veel liggen, ook over allerlei zaken, hoe er beïnvloed wordt vanuit Amerika in de verkiezingen in Israël. Ik heb hier nog een heel artikel. Ik heb hier een artikel wat geschreven wordt over dat de volgende job van de nieuwe premier van Israël heel erg belangrijk is. En het grote gevaar is de opkomst van de islam in Israël en daarbuiten. En ook zijn er rapporten steeds meer dat men een beetje moe is van Netanyahu. En dat 60% volgens de laatste peilingen, dan moet je denken aan gisteren en vrijdag, wil eigenlijk Netanyahu niet meer terug. Afijn, we zullen het de komende maanden mee gaan maken. In ieder geval in Frontline Israël hoort u het laatste nieuws. Dank u wel voor het luisteren. Ik hoop u volgende week weer te mogen begroeten. En ik zeg tot u allen, shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Elke zaterdagavond om 9 uur en meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. RadioIsrael.nl. Het is nu 10 uur.